Kıymetli dostlar, programımızın ikinci kısmında devam ediyoruz. Hazreti İshak'ı Kur'an'daki genel çerçevesiyle ele almaya çalışıyoruz. Çok da hararetli, önemli bir meselenin ortasındaydık. Ondan sonra meleklerin gelip efendim çocuğu müjdelemesi Hazreti İbrahim'e ve bunun karşısında hanımının durumu, evet, efendim o dahiket fiili üzerinde kalmıştık. Oradan devam edelim hocam, bölmeyelim. Bir iki ayet daha var tam, buyurun, o pasajla alakalı, onları da söylemiş, buyurun, olalım. Hazreti Sare işte gülümsüyor ve böylece ayağa kalkıyor. Nasıl olacak bu iş dercesine. Hı hı. 72. ayette bu hanımın sözleri de konuşması sürdürülüyor. Galet diyor ki, demiş ki, ya veylete, aa eyvah, aa, bu bir hayret ifadesi. Evet. Ya edatının Arapçada 3 tane manası var Yusuf Bey. Hı. Biri ya nida edatı. Ya Yusuf'u işte. Evet. Ey Yusuf, ey. Nida edatı, seslenme edatı. Bunun bir ya'nın bir de şeyi var. Yani sevinç, sevinç manası var. Ya büşra. Aa ne güzel, müjde. Müjde. Ya aa ne güzel yani. Bunun bir öyle bir manası var. Ya'nın bir de eyvah, ah eyvah. Ya veylena. Ya veylena men ba'sena min mergadin ayetinde olduğu gibi. Hmm. Ah eyvah. Ya leyte kavmi. Ah ne olaydı kavmim, keşke bilselerdi filan. Hmm. Burada da böyle bir şaşkınlık ifadesi var. Değil mi? Ya leyteni küntü turaba. Ah ne olaydım, keşke toprak olsaydım. Olaydı. Böyle bir haşri yaşamama adına. Evet. Buradaki ya, bizim Kur'an tercümelerinde bu tür harflerin meallere bazen yansıtılmadığını görürüz. Yani şimdi burada ya veylete, ya leyte, keşke diye tercüme edilir. Hmm. Bu ayet için demiyorum da diğer ayetler için. Ama keşke leytenin anlamıdır. Ya'nın anlamı değil yani. Değil, doğru. Ya çünkü üç anlamlı edatlardan bir tanesidir. Hangisinin kastedildiğini orada tefrik etmek lazım, ortaya koymak lazım. Burada bir şaşkınlık ifadesi var. Hem de bir sevinç ifadesi de var yani. Ne demek? Şu kadar yaşa gelmiş zaten onu söylüyor. Nasıl olacak bu iş? Böyle müjdeli bir haber. Ya büşra gibi yani. Aa ne güzel, müjde ifadesi gibi. Ya veleta e'elidu. Hmm. Ben mi doğum yapacağım? Ve ene acuzun. Ben ihtiyar bir kadınım. Ve hâzâ be'li şeyha. Şu benim eşim de ihtiyar adam. Nasıl olacak diyor Hazreti Sare. İnne hâzâ le şey'un acib. Ya bu çok acayip bir iş diyor. İşte o gülme, gülümseme, hayret ifadesi filan onun bu cümleleriyle de bir araya geldiği zaman daha anlaşılabilir oluyor. Ama ben şimdi bunları okurken aklıma hep meleklerin Hazreti Zekeriya'ya ve Hazreti Meryem'e söyledikleri aklıma geliyor. Hmm. Şimdi Hazreti Zekeriya işte yaşlıyken Allah'tan çocuk istiyor. O çocuğun nitelikleri üzerinde filan duruyor. Ondan sonra ya Zekeriya, melekler gelip diyorlar ki ey Zekeriya, inna nübeşşiruke bi gulamin, sana bir çocuk müjdeliyoruz, ismuhu Yahya, adı da Yahya veya adı yaşayacak. Lem necallehu min kablu semiyya, onun gibi güzel de daha önce birini yapmadık veya böyle bir isim daha önce kimseye vermedik. İki anlamlıdır o iki şey. İki anlamlı. O da diyor ki Hazreti Zekeriya, yani kaçıncı ayetler bunlar? Yedinci ayet. Kâle Rabbi, ey Rabbim, ennâ yekûnü lî gulâmun, benim çocuğum nasıl olacak diyor. Ve kânet imraeti âkıran, benim eşim kısır. Ve kad belâgtü minel kiberi itiyyâ, ben de böyle yaşlılıkta son sınıra vardım. Hem çocuk istiyor önceki ayetlerde, hem de çocuk ona müjdelenince Allah Allah nasıl olacak diyor bu iş. Kâle, evet. Melekler cevaben diyorlar ki, keder ki haklısın. Yani eşin kısır olabilir. Sen de yaşlı olabilirsin. Kâle rabbuke huve aleyye heyyinun. Rabbin diyor ki bu iş bana çok kolay. Ve kad halaktüke min kablu ve lem tekü şey'a. Sen daha henüz hiçbir şey değilken seni ben yaratmıştım. Hiçbir şey değilken seni ben yarattım da sen şimdi koskoca adamsın. Şimdi bir senden şeyken bir çocuk olmaz mı? Nasıl olmaz yani? Şimdi bir peygamberi düşünün. Bu cevabı almış. Evet. Rabbin için bu kolaydır diyor. Sen daha önce hiçbir şey değildin. Seni dünyaya getirdi, seni var etti. Bu cevabı almış. Bu cevaba rağmen Kale diyor ki 10. ayette Rabbi cealli ayet. Ya Rabbi bu konuda bana bir delil ver. Bunlar bana çok enteresan geliyor. Size de mutlaka o yüzden. Ne kadar güzel bunlar ya. İnsani, beşeri refleksler. İnsan peygamber işte bunlar. Bu böyle olur yani. Yani peygamberi ezbere bir kabul üzere konuşturmayan bir Kur'an. Aynen öyle. Yani sana bir çocuk vereceğiz diye karşında da melekler var. Melekler olduğunda peygambersin anlıyorsun. Elbet. Şimdi melek diyor ki sana biz sana bir çocuk vereceğiz. Sen amenna ve saddakna deyip hemen sözü kapatabilirdin. Tabii. Yani öyle bekleniyor. Yani peygamberden hemen itaat etmesi, olayı kurcalamaması, beşeri refleksleri vermemesi bekleniyor. Aynen öyle. Ama tamamen beşeri, insani refleksler veriyorlar. Onu, bunun üzerine meleklerin konuşma tarzı da yine ona göre yukarıdan. Tabii onlar, yani, Allah adına. Allah adına konuşuyorlar onlar. Burası da tam ya sebep sonuç zinciri insan aleminin dilini konuşuyor. Çok güzel yani. Çok yani fıtri. Yani şimdi çok fıtri. Kur'an'dan peygamber tanırsanız evet. Bunu anlarsınız. İşte, evet. Öbürüne iman edersiniz. Bunu anlarsınız, bilirsiniz. Böyle olur yani. Bizim İkiyar kafamızdaki mevcut alır konu dini din dili, dini konuşma üslubu açısından geleneksel yapıdaki bu peygamberlerin konuşmasının hemen İtaat modunda ve hemen peşin kabul modunda olmasını zihnimiz refleks olarak bekliyor. Tabii. Ama öyle değil işte. Öyle değil. Ya Allah için böyle değil. Hazreti İbrahim'i konuşurken bana bir de delil istiyor. Kuş meselesini anlatmıştık burada. Evet, ölüleri nasıl dirilteceksin? İnanmıyor musun diyor. Tabii inanıyorum ama kalbim mutmain olsun diyor. Hazreti Musa'ya Firavun'a git. O azgınlaştı diye görev veriyor. Hazreti Musa diyor ona ki ona işte yumuşak söz söyle. Kavliyle yiyin meselesi. Efendim, onlar anlatıyor. Diyor ki Hazreti Musa. Kâle Rabbi inni ehâfü en yükezzibûni. Ya Rabbi ben yalanlamalarından korkuyorum. Ve yadîgu sadri ve lâ yantaligu lisâni. Benim göğsüm daralıyor. Dilim dönmüyor. Fe ersil ilâ Harun. Harun'a da peygamberlik ver diyor. Yani bir tereddüt içerisine gitmem demiyor da yani anlıyor ki çünkü diyor ki وَلَهُمْ عَلَيَّ زَنْبٌ Benim onlar üzerinde bir günah var. Yani onlar lehinde benim aleyhimde bir günah var. فَاَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونِ Beni öldürmelerinden korkuyorum. Korkuyorum. Bundan daha insani ne olabilir? Daha önceki vukuattan bak, dolayı. Evet işte o delikanlıyı tokat vurup öldürmesinden dolayı korkuyorum. İçim daralıyor, dilim dönmüyor diyor. Bir peygamber insan olarak bunları ortaya koyabiliyor. Bunda yadırganacak ne varmış yani? Bir de Rabbine karşı bu kadar rahat. Yani o kadar bir güven ilişkisiyle konuşuyor ki. Elhamdülillah. Bu çok güzel yani. Elhamdülillah. Şimdi, böyle bir peygambere iman edilir. Yani, anlarsınız bunu ve iman edersiniz. Rabbine bunu söyleyebiliyor yani. Yani sen sorarak öğren. Yani tahkike ulaşmak. Kalbinin mutmain olması. Ve ben rahat ettim diyebiliyor olmak. Muhteşem çok bir huzurdur güzel, yani. Güzel. Yani körü körüne kayıtsız itaat meselesi. Değil öyle değil. Anlamadan dinlemeden çünkü melek konuşuyor Rabbin konuşuyor. Şimdi buradaki diyalogda Rabbi ile konuşuyor. Tabii işte burada peygamberin Hazreti şeyi Musa. Şu teslimiyeti. Yani Allah-u Teala ona ikinci bir şey söylediği zaman aa bu yanlış oldu filan bu olmayacak gibi yani bunu beğenmedim gibi bir karşı çıkışlar yok. Yok. Ama meseleyi sorgulama ve anlamaya çalışmada hiç tereddütleri yok. Hazreti Zekeriya bunu söylüyor. Melekler ona diyor ki Allah-u Teala'nın ifadesi olarak. Kale ayetüke. Senin ayetin bir delil istiyordu. Senin delilin en la tükellimen nase selase leyalin seviyya. Tam bir 3 gün boyunca 3 gece. Bu şey, leyal geçiyor çünkü. Şeyde, Ali İmran suresinde eyyam kelimesi geçiyor. Yani 3 gün boyunca şey yapamayacak, konuşamayacaksın diyor. Ha, bu da sana işarettir, evet, delildir diyor. Bu. Sapasağlam olmana rağmen bak konuşamıyorsun. Bunu ben yapıyorsam senden yaşlılığına rağmen bir çocuk meydana getirmesini murad edersen bu olur diyor. İşte Hazreti Meryem de Cebrail'i görünce Aleyhisselam'ı karşısında قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ اَكُ بَغِيَّ Nasıl olacak diyor ya ben elime hiç eli değmedi. Ben azgın bir kadın da değilim filan. Yani böyle şeyler soruyorlar. Ve ilahi irade bunların sorularını cevaplıyor. Aynen bu hanım da Hazreti İbrahim'in hanımı da kendisine Hazreti İshak müjdelenince Hazreti İshak hanıma müjdeleniyor. Ve beşşernâhâ bi İshâk'a. O hanımı İshak'la müjdeledik. Arkasından da Yakub'u müjdeledik. Hazreti İbrahim'in hanımı işte nasıl ben doğum yapacağım? Ben ihtiyar bir kadınım. Eşim yaşlı bir adam. Çok acayip bir iş deyince melekler ona cevap veriyor. Kalu. Demişler ki melekler, Hud suresinin 71, 72, 73. ayetlerini okuyorum. Kalu demişler ki, ete'acebine min emrillahi. Yani sen şimdi Allah'ın emrinden acayipleniyor musun yani? Uh-huh. Allah'ın emriyle alakalı mı bir şaşkınlık geçiriyorsun? Allah'ın gücüyle alakalı mı bir şaşkınlık içerisindesin ki? Rahmetullahi ve berekatuhu aleyküm ehlel beyt. Ey bu ailenin fertleri, Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizedir. Allahu Teala'nın İnnallâhe astafa Âdem'e ve Nuhan ve âle İbrahim'e ve âle İmran alel âlemin. Evet. Seçilmiş bir aileden söz ediyoruz. Onun üzerinde seçilmişse bir ayrıcalıklarının bulunduğunu görmek durumundayız. Onu hatırlatarak melekler Sare annemizin bu noktada tereddüdünün giderilmesini sağlıyorlar. Allahu Teala'nın gücünü, kuvvetini ve kudretini ona hatırlatarak ve onların ehli beytini, yani burada ehli beyt kelimesi hep Peygamberimiz ailesi için kullanılır zannedilir. Hayır, öyle değil. İşte buradaki ehli beyt Hazreti İbrahim'in ailesiyle alakalıdır. Allah bu aileye özel rahmeti ve bereketiyle ihsanatta bulunacaktır. Dolayısıyla burada şaşılacak herhangi bir şey yok. İnnehu hamidun mecidun, övgüye layık olan ve neticede yüceliği sadece kendisine ait olan tek kudret odur deyip Hazreti Sare'yi bu noktada tereddütlerini giderme noktasında bilgilendiriyorlar. Bu bütün bunları şunun için söyledik. Evet. Hazreti İshak doğumu farklı ve sıra dışı peygamberlerden bir tanesidir. Hazreti Yahya'nın doğumu gibi, Hazreti İsa'nın doğumu gibi Hazreti ve nihayet Hazreti Adem'in ilk insan neslinin meydana gelmesi gibi bir sıra dışılık burada da söz konusudur. Bu noktada Hazreti İshak'ı bir ayrı yere koymak ve onu ayrı bir ayrıcalığın konusu olarak görmek durumundayız. Ez cümle toparlarsak. Toparlayasak şimdi daha söyleyeceklerim var. Hmm. Böyle bir 10-12 maddelik tıpkı Hazreti İsmail gibi Hazreti İshak'la alakalı da yani itiraf edelim Yusuf Bey. Yani ben mesela bu burayı hazırlarken Hazreti İshak'la alakalı nasıl detaylar var diye bakınca yani ben işte şu kadar yıldır Kur'an'la uğraşan bir adam, şu kadar yıldır hani temizinden bir 30 yıldır Kur'an'la uğraşıyorum. Gece gündüz üstelik. Yani sanki bu ayetler bundan ilk defa görüyormuşum gibi. Yani ilk defa böyle mana irtibatları kurma yolları açılıyormuş. Ve hep sanki ilk şöyle zannederdim ben. Yani Hazreti İshak böyle adı geçen peygamberdir o kadar yani adı geçer. Halbuki abi baktım ki yani öyle hayatıyla alakalı detay var be. Detay var ve onun sıfatlarıyla alakalı şu kadar bilgiler döktürülmüş Kur'an-ı Azimuşşan'da. O itibarla bunları böyle hiç yüksünmeden kardeşlerime bir vesile hatırlatmaya gayret ediyorum. Ama daha geride epeyce şeyler var. Yani arzu ederseniz bugün son cümlemizi toparlayalım. Ha, bugün, bir sonraki programda aynen, devam öyle edelim. Yapalım çünkü tamam. Geri kalanı bir müstakil program alacak boyutta görünüyor. 10-12 madde varsa tabii evet. Alır. Evet. Alır. Ama böyle bir sıra dışı bir peygamberden konuştuğumuzu, Hazreti Sare'nin pozisyonunu, konuşmalarını, aldığı cevapları, bir müjde konusunda bir melek diyaloğunun peygamber olmayan bir insanla da nasıl tecelli ettiğini bir vesile Hazreti Zekeriya örneğinden de, Hazreti Meryem örneğinden de ifade etmeye gayret ettik. Gayet güzel. Geri kalan kısmını da bir sonrakinde çok inşallah. Mühim detay noktalar vardı. O açıdan evet. Ben de teşekkür ediyorum. Hocam bugün bundan iktifa ediyoruz. Hı-hı. Sonra Hazreti İshak'a devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, huzurdan müsaade zamanı. Bakalım bir sonraki programımızda Hazreti İshak'la ilgili neler öğreneceğiz. Muhabbetler ediyoruz. Allah'a emanet olun.